Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 stycznia, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trump i May o NATO, sankcjach wobec Rosji, amerykańsko-brytyjskich relacjach. Za chwilę wrócimy do spotkania w Białym Domu. Powiemy też o przedstawionym przez posłów Platformy projekcie ustawy Lex Misiewicz i o największych w historii pożarach w Chile. Utrzymanie specjalnych relacji między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią deklarują nowy amerykański prezydent Donald Trump i szefowa brytyjskiego rządu Theresa May. Premier May to pierwszy zagraniczny przywódca w Białym Domu po objęciu prezydentury przez Trumpa. Więcej o tym spotkaniu Marek Wałkuski. Theresa May zapowiedziała bliską współpracę handlową ze Stanami Zjednoczonymi i zwiększenie wysiłków w walce z państwem islamskim. Oświadczyła, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uznają NATO za filar wspólnego bezpieczeństwa. Potwierdziliśmy nasze niezachwiane przywiązanie do NATO. Pan prezydent zadeklarował stuprocentowe poparcie dla NATO. Premier Wielkiej Brytanii zdecydowanie sprzeciwiła się zniesieniu sankcji wobec Rosji, dopóki Moskwa nie wywiąże się w pełni z porozumienia z Mińska. Donald Trump nie złożył tak stanowczej deklaracji. Wypracowanie pozytywnych relacji z Rosją i innymi krajami oraz wspólną walkę z państwem islamskim uznałbym za pozytywną rzecz, a nie negatywną. Mówił Donald Trump, który jutro ma rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent dodał, że ma nadzieję na, jak się wyraził, fantastyczne relacje z Władimirem Putinem, ale nie wie, jak ostatecznie ułożą się ich stosunki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Platforma Obywatelska proponuje ustawowe określenie warunków, które powinni spełniać szefowie gabinetów ministrów obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Poseł Cezary Tomczyk przedstawił projekt nowelizacji ustawy o pracownikach urzędów państwowych pod tytułem Lex Misiewicz. Dlaczego Lex Misiewicz? Lex Misiewicz, dlatego że ta ustawa ma spowodować nie tylko to, że pan Misiewicz przestanie być szefem gabinetu ministra obrony narodowej, ale że nigdy więcej w przyszłości ktoś o tak niskich kompetencjach, o takim doświadczeniu nie będzie szefem gabinetu politycznego w jednym z resortów siłowych w naszym kraju. Dla posła Michała Dworczyka z PiSu ten projekt to rodzaj eventu politycznego. Atakowanie jednego z urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej jest tego najlepszym dowodem i nie wróżę tej inicjatywie niczego dobrego. Merytoryczna rozmowa, tak, wchodzenie w jakieś awantury personalne, nie. Platforma Obywatelska proponuje, by szefowie gabinetów politycznych ministrów obrony narodowej, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych musieli spełnić trzy warunki. Mieć co najmniej wyższe wykształcenie, co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiadać poświadczenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne. Będą zmiany w systemie żywienia dzieci w szkołach. Chodzi o unijne programy, mleko w szkole oraz owoce i warzywa w szkole. Od nowego roku szkolnego mają być one połączone. Prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski liczy, że zmiany będą sprzyjały kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniów. Połączenie owoców i warzyw i szklanki mleka to także zwiększenie budżetu. Budżet planowany na następny rok to 200 milionów, ale możemy zwiększyć do 340. Wraz ze zmianą strukturalną zmienić ma się także wachlarz produktów, który będzie dostępny dla uczniów w ramach przekąsek. Żeby to nie było tylko samo mleko, ale żeby to były i biały ser, i żółty ser, i jogurty owocowe bez dodatków cukru, ale także istnieje potrzeba zwiększenia porcji warzywno-owocowych. W ramach programu uczniowie będą nie tylko spożywać zdrowe produkty, ale również uczestniczyć w edukacyjnych zajęciach o rolnictwie i zdrowej żywności. Michał Fedusio, Polskie Radio. Światowa Organizacja Handlu uznała, że rosyjskie cła antydumpingowe nałożone na auta dostawcze z Włoch i Niemiec są nielegalne. I teraz Komisja Europejska, która je zakwestionowała, oczekuje ich natychmiastowego zniesienia. Beata Płomecka. Cła sięgające nawet 30% zostały nałożone na samochody niemieckie i włoskie w 2013 roku. Bruksela od razu zakwalifikowała je jako działania wymierzone w import z Unii Europejskiej i skierowała skargę do Światowej Organizacji Handlu. Teraz panel ekspertów WTO orzekł, że Rosja naruszyła wiele zasad międzynarodowego handlu. Zakwestionował m.in. wysokość ceł i stwierdził błędy w analizach zawierające także sfałszowane dane, które miały być argumentem przemawiającym za nałożeniem ceł. Te decyzje z zadowoleniem przyjęła unijna komisarz do spraw handlu. Eksperci WTO wydali jednoznaczną decyzję skierowaną przeciwko nieuczciwym, protekcjonistycznym i zniekształcającym konkurencję działaniom, napisała w oświadczeniu Cecilia Malmström. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już prawie 300 tysięcy hektarów lasów spłonęło w Chile wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Od początku stycznia żywioł zabił co najmniej 10 osób i zniszczył 1200 domów. Sprzyja mu upał i huraganowe wiatry. W drodze do Chile są strażacy z Francji i innych krajów Unii Europejskiej. Europejskiej kolejne ekipy strażackie z Meksyku, Brazylii i Kolumbii. Z Rosji wystartował na pomoc Chilijczykom wielki samolot gaśniczy. W walce z ogniem uczestniczy już na miejscu 46 samolotów gaśniczych z różnych krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro po porannych mgłach dużo słońca, jeśli chmury, to miejscami na wschodzie. Tam też mogą pojawić się opady marznącego deszczu lub mżawki, więc na drogach szklanka. Termometry pokażą przeważnie od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 22:07. Ofensywa Deluxe. I myślę sobie, że pięknie by było, gdybyśmy od razu na początku mogli skumulować swoją energię. To znaczy ja powiem Państwu bardzo ładnie dobry wieczór i poproszę o burzę braw dla tych, którym w ofensywie od samego początku kibicujemy najmocniej, czyli dla młodych polskich artystów. Teraz dobry wieczór! O to chodziło. Bardzo dziękuję. Jeśli Państwo pozwolą, to przed pierwszą zapowiedzią artysty, który będzie grał i śpiewał, kilka słów dla artysty, a właściwie artystki radiowej. Bo tak, 10 wspólnych lat tutaj na scenie podczas prowadzenia koncertów z serii Ofensywa Deluxe. Dziś ona gdzieś wśród publiczności, ale mam nadzieję, że to słyszy. I bardzo serdecznie chciałbym ją powitać i chciałbym, żeby Państwo również to zrobili. Krótko mówiąc, moja miłość do Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Witam Annę Gacek. Ofensywa Deluxe to są nasze symbole, czyli szczoty, jeden z najważniejszych przedmiotów od 1 września 2006 roku, jeśli chodzi o tę audycję, bo to jest nasze podziękowanie i nasza pieczątka za to, co robią, za to, że nas wzruszają, za to, że ich muzyka jest ważna, chociaż być może nie masowa i nie najbardziej popularna. Ta pierwsza zapowiedź dzisiaj, proszę Państwa, ona jest celowo tak pomyślana, bo postanowiłem wrócić troszeczkę do swoich początków tutaj w Trójce, do 1997 roku, kiedy pamiętam, że nagrywałem taki reportaż dyplomowy o 30. wtedy rocznicy koncertu, pierwszego koncertu za żelazną kurtyną zespołu The Rolling Stones. I w pewnym momencie jeden z moich rozmówców, znakomity nauczyciel radiowy Andrzej Turski, powiedział, był wtedy na sali, w 67 roku, powiedział takie słowa. Wszyscy się spodziewali, że to będzie jedna wielka rock'n'rollowa zadyma, a tymczasem oni wyszli na scenę, zagrali kilka rock'n'rollowych kawałków i w pewnym momencie postanowili uderzyć publiczność ciszą. I zaczął się utwór Lady Jane. I taki będzie dzisiejszy początek. Kiedy zadzwoniłem do niego z zaproszeniem na ten koncert, mówiłem to niejednokrotnie przez radio. Powiedział, dobra, jestem w Islandii, szukam stacji benzynowej, poczekaj, zatrzymam się i porozmawiamy spokojnie. Kończymy jeden etap, zaczynamy drugi. Zawsze na niego polowałem, jeżeli chodzi o te koncerty. Dzisiaj to się pięknie udało. Powitajmy i ta szczota dla niego. Fismola! Dobry wieczór Państwu. Tak jak Piotr powiedział, będzie na spokojnie. To jest dla mnie ważny koncert, bo jak zaczynałem grać, to grałem z Kacpim, z Kacprem Budziszewskim, moim przyjacielem w szkole muzycznej w klasie numer 105. I tak sobie zaczynałem i tak sobie razem graliśmy miło, nie chodząc na lekcje i mając dużo rzeczy nie tam, gdzie powinniśmy. Później graliśmy na stojąco, najczęściej na początku na siedząco, tych koncertów było około 100 i dzisiaj znowu usiedliśmy i tak zakończymy, ja przynajmniej zakończę pewien swój etap, nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie brzmiało, bo nie o to chodzi, ale tego co robię. No i bardzo dziękuję za zaproszenie i ten koncert dedykuję człowieczkowi. Pierwszy utwór nazywa się Look at This. Będę starał się nie mówić pomiędzy, żeby jak najwięcej zagrać. Look at this tree. It's sad without leaves. Look at this girl, her curly, beautiful hair. Look at this man, he loves her only with hands. Look at this tree again, it's crying over him. Thousands of us, we are feeble like us, still lost in rights. She's a million of butterflies, she's a light to my eyes, my blind eyes. There are thousands of us, we are feeble like us, still lost in rights. She's a million of butterflies, she's a light to my eyes, my brain dies. Look at this tree. It's crying with him. Look at this girl, cause she had a dream. Look at this man, he loves her only in her head. And look at me, I'm like this dream. Następny utwór nazywa się Let's Play Birds i jest utworem, który też jakoś w wieku 14 lat zrobiłem. Kiedyś się robiło takie utwory. Jest trochę weselszy. Here, Mr. And I will do what się. Następny utwór nazywa się, jest to jedyny utwór póki co, który stworzyłem i który jest gdzieś nagrany po polsku, który pan Piotr albo Piotr puszczał w radiu czasami albo często nawet tutaj w Trójce. Ja nie umiem śpiewać za bardzo po polsku, ale się nauczę i to jest taki mój zamiar na nowy rok. Piosenka nazywa się Jaśnienie i jest raczej wesoła. Nie chcę, by minęło mnie. Życie, które chciałbym mieć. Twą w środku noc zamienię w dzień. Powiedz tylko mi, że chcesz. Jestem wierszem splotem słów tęskniących, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślom, tłumić serce. Zrobić, czego nie. By już zawsze ciebie mieć. Sam niecały człowiek jest. Będę twoim obok chcesz. Jestem wierszem z plotem słów tęskniący, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, ją też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślą, tłumić serce. Następny utwór nazywa się Skin. Pochodzi z ostatniej płyty wydanej, która nazywa się Abandoned Stories. No i on już jest trochę smutniejszy. Jest również taki sam jak wszystkie pozostałe. Thank you. It's hard to find stitch in the stony cave. There is no chance for fire. Hope is in the prayer. My fear is worse than the cold that fills us. My fear is worse than the ice inside our hearts. My fear is worse than the cold that fills us. My fear is worse than the ice inside our hearts. Dziękuję. Następny utwór i ostatni zarazem jest utworem, który został stworzony pod wpływem, wiadomo, emocji, ale tak fajnie się składa, że w sumie trochę zamyka to koło, bo zaczęło się u mnie od Polany i kończy się na Polanie, bo utwór się nazywa The Place, jest utworem nigdzie jeszcze nie nagranym, może kiedyś. No, jest o przyjaźni, o Polanie, o miejscu mi tak naprawdę najbliższym na moim poznańskim Dębcu. No, dziękuję bardzo Państwu za dzisiaj i do usłyszenia, mam nadzieję. Years ago, I touched something pure. Feel in the snow, I said, nobody hurts you. I'd escaped from my house, searching for white rose. And I could hear, I said, nobody hurts you. Now you are my own. Tidy, don't I touch my heart? No, touch my heart inside. Wrap me up now, hide inside your ground. Touch my heart now, touch my heart inside. Wrap me up now, hide inside your crown. Try to bring back how myself looked like this 5 years ago. Give me back all of my thoughts and everything what I've lost. Touch my heart now, touch my heart inside. Wrap me up now, hide inside your ground. Touch my heart now, touch my heart inside. Wrap me up now, hide inside your ground. Touch my heart now, touch my heart inside. Let me up now, hide inside your ground. Dziękuję. Kasper Budziszewski. Dziękuję. A proszę sobie nie żałować. Fismol. Kacper Bodziszewski. Fismol. Tak mi się wydaje, że to jest jeden z tych artystów, którzy bardzo dobrze zrozumieli jedną piękną zasadę, jeśli chodzi o sztukę, muzykę w szczególności chyba, że mniej to wcale nie znaczy więcej. Mniej znaczy bardzo, bardzo dużo. Proszę Państwa, przepinka na scenie, kolejny koncert przed nami, 11. edycja Ofensywy Deluxe tutaj w najpiękniejszym studiu radiowym na świecie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ta historia, przyznam szczerze, dla mnie osobiście zaczęła się jeszcze w latach 80., kiedy z naszego rodzinnego Fiata 126P koloru czerwonego w Łodzi ukradli nam kiedyś radio. I ja bardzo cierpiałem, ponieważ nie mogłem słuchać listy przebojów programu trzeciego, a kiedy tata to radio ponownie tam zamontował, no to mnóstwo czasu spędzaliśmy w samochodzie i pamiętam, że wtedy usłyszałem taki dziwny utwór, który mnie z jakiegoś powodu zainteresował. Kwartet Morawski-Nowicki-Waglewski, Hołdys. A później była płyta Snopowiązałka zespołu WW, był utwór Ja żyję. I nigdy wtedy, nigdy za żadne pieniądze nikomu bym nie uwierzył, że po latach to się trochę stanie tak, że ja te piosenki zespołu WW będę mógł zapowiadać w moim ukochanym radiu, a co więcej, będę mógł zapowiadać piosenki i płyty rodziny, takiej zdolnej rodziny tego, który w tym kwartecie był. Jeśli chodzi o płytę Drony, tę, która ukazała się w 2016 roku, myślę, że to ważny komunikat, bo gdzieś w tym wszystkim odkryłem taki może trochę przysypany, może ukryty przekaz, który mówi o tym, że mimo tego, mimo wszystkich aplikacji, mimo wszystkich najwspanialszych urządzeń, które mogą właściwie dzisiaj już wszystko, może gdzieś jeszcze są takie miejsca, gdzie podanie ręki czy przybicie piątki znaczy dla niektórych znacznie więcej niż wysłanie SMS-a albo wiadomość na Messengerze. I za tę płytę chciałbym im wręczyć szczotę i ich teraz zapowiedzieć dla Państwa tutaj w Trójce. Fish, Emadę, Tworzywo. Brawa! Dobry wieczór Państwu, nazywamy się Tworzywo. Walczy, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei co, niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie, zadają ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie co. Zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg.

sprawy płoną cały dzień. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Jestem tylko gościem tu. Raz wierzę mocniej, a raz mniej. Teraz czuję, jakby zdradził mnie. Wszędzie susza, niski poziom rzek. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Gęste drogi prowadzą mnie. Dzięki pięknie. Pane Madej tam wciśnięty gdzieś. Hi-hat stopa Berger. Thank you. tu trzeci dzień. Jak stado saren ukryte wśród drzew, zawis nade mną nagle mały dron. Chwalił naszą chwilę ciągle nie wiem kto. Wbijasz mi paznokcie w plecy, aż leci krew. Pajęczynie świata działa cyberszpieg. Wyłącz swój telefon, nie rób żadnych zdjęć. Milion informacji wpada w metasieć. I nie mamy teraz tutaj żadnych szans. Żyją swoim życiem wśród radiowych fal, namierzają nas, podglądają nas. Nie ma gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Nie mamy teraz tutaj żadnych szans. Żyją swoim życiem wśród radiowych fal, namierzają nas, podglądają nas. Nie ma gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Radiowych fal, namierzają nas, podglądają nas. Nie ma gdzie się schować, nie ma dokąd iść. Marcin Pędowski, bas. Czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył siebie, nie wypuszczał z rąk. połysał się z tobą, a zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala dym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Połysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańcząc w prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Służby biegną w stronę. Nie chcę z tobą mieć wojny.